honlapozgató sorozatunkban rendszeresen bemutatunk jól használható vagy érdekes internet oldalakat. Ez alkalommal Boris Jánossal az álláskereséssel kapcsolatos honlapokat néztük át. És tulajdonképpen egyrészt lehetőségeket kapunk arra, hogy miféle módokon kereshetünk, hogyan férhetünk hozzá. Mód van arra, hogy elkészítsük, ugye ma már angolul beszélünk folyton az interneten a CV-nket, vagyis a curriculum vitét, az életrajzunkat, hogy tudjuk elhelyezni az állásbankban, majd ajánl tartalmi témaköröket, mind álláskeresők, mint pedig állásajánló munkaadók számára. Az olvasható ezekből egy-két témakör, programozás, rendszerszervezés, műszaki területek, építészet, élelmiszeripar, mezőgazdaság, pénzügyi területek, egészségügy. Na most, hogyha tovább lépünk ebből a pontból, akkor kereshetünk cégek szerint. Itt nagyon jó ez az álláskereső adatban, abból a szempontból, hogy nagyon szépen ketté választja a magyar és a külföldi állás lehetőségeket, és cégek szerint is keres. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy ha hasonlítani fogunk a külföldi álláskeresőkhez, látni fogjuk, hogy egy kicsit a magyar álláskeresők még kicsit járatlanak az internet használatában, de ez... Mi mondod? Ezt azért mondom, lesz majd erre példánk, hogy tudnék, van egy csodálatos amerikai álláskereső rendszer, amelyik nem csak azzal foglalkozik, hogy linkeket ajánl fel, hogy hol találsz állást, hanem nagyon-nagyon részletes tanácsokat ad, hogy hogy kell például önéletrajzot írni, hogy kell kifejezetten az internet céljaira önéletrajzot írni, hogy kell azt elmenteni, stb. Úgy, hogy lehetőleg a neked megfelelő formában jelenjen meg bármilyen gépen. Például valutapénztárosokat keresnek. Valutapénztáros, akkor a következő egy főkönyvelőt, akkor sőt, itt rögtön egy Palo Alto-i cég egyenesen onnan ajánl programozót, Unix-től Java programozót keres. A Veres Pálné Gimnázium Linux novelles rendszergazdát nyilván programozót, de van is iskolaigazgatói állás. Itt rögtön megjelenik az internet nemzetközisége, ami őrületesen fontos dolog, tehát itt ül az ember Magyarországon, és belekattint ebbe az álláskeresőbe, és esetleg rögtön talál magának mondjuk Kaliforniában egy állást. Akkor ezek szerint az internet egy újabb csatorna arra, hogy ez az agyelszívás még erősebben érvényesül Magyarországon, a képzett szakembereket, hogy elvigyék el, csalogassák a külföldi cégeket. Ez egy kétérű dolog. Ebben valóban van igazság, de többféleképpen is van hozadéka a dolognak. Egyfelől van hozadéka ott, hogyha valaki egy-két évet fog dolgozni ennél az ügyes Palo Alto-i cégnél, vagy nem ennél, hanem egy másiknál, amelyik sokkal jobb, akkor egy olyan fajta tudást hoz haza Magyarországra, őrületes módon fölrendíthet valamit, ez az egyik. A másik, hogy pontosan jól mutatja ez az egész azt is, hogy az internet korában nem biztos, hogy a hollét mindent el fog dönteni. Tehát nem okvetlenül ugyanarról van szó, amiről eddig volt. Tehát ma, vagy a korábbi időszakban mindent eldönthetett az, hogy ki hol lakott, a tekintetben, hogy tudta a munkaerejét értékesíteni. Ezeknek az állásajánlatnak, és ezt nem mondtam el, egy része olyan, hogy elvégezheti az a munkát, aki elvállalt az állást itt Magyarországon, az interneten elküldheti a programot, az eredményt, amit elkészített, itt hozhatja meg a fizetséget, nem kell neki helyet változtatnia, nem kell elmennie Magyarországról, és azért a munkaereje nem veszett el végleg a magyar munkaerőpiac számára. Az álláskeresés témáját a következő alkalommal még folytatjuk műsorunk honlapozgató sorozatában. A Számítástechnika című hetilap most megjelent számában olvashatunk a fényképezőgépek legújabb generációjáról, azokról a készülékekről, amelyekben nincsen film. Műsorunk hangfelvételét az internet online magazinból is megkereshetik, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket megtalálják a rádió és televízió újságban is. A Modern Idők a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb május 15-én jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok! Modern Idők.